21. Bardzo się cieszę. Ja też się cieszę i zapraszam. Gosia Jakubowska. Na koncert zaprasza organizator Muzeum Powstania Warszawskiego. Autopromocja. Piątek, 26 lipca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Decyzję o przeprowadzeniu tzw. wyborów kopertowych podjął Jarosław Kaczyński, wynika z raportu Sejmowej Komisji Śledczej. Nie daj sobie wbić krzyża do rozsądku na drogach, apelują w nowej kampanii społecznej policjanci. Wieczorem oficjalny początek największej sportowej imprezy na świecie, 33. letnich Igrzysk Olimpijskich. 400 stron liczy raport sejmowych śledczych w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Komisja śledcza zapowiada wnioski do prokuratury dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Mają dotyczyć m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Wniosków ma być w sumie 12. Wybory prezydenckie miały odbyć się 10 maja 2020. roku. Ostatecznie do głosowania korespondencyjnego nie doszło. Przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Filiks powiedziała, że dążąc do wyborów, prezes PiS przekroczył uprawnienia. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że Jarosław Kaczyński, będąc posłem partii rządzącej, nie posiadając żadnych kompetencji, jakie Konstytucja Rzeczypospolitej przyznaje marszałkowi Sejmu czy też prezesowi Rady Ministrów, jako poseł, funkcjonariusz publiczny, przekroczył uprawnienia, wykorzystując przy tym swoją pozycję jako prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jedyną motywacją działania Jarosława Kaczyńskiego była chęć, by za wszelką cenę przeprowadzić wybory i utrzymać prezydenturę Andrzeja Dudy. Członkowie Komisji Sprawy i Sprawiedliwości nie zgadzają się z zarzutami. Michał Wójcik mówi, że działania sejmowych śledczych i wnioski o postawienie zarzutów są polityczną rozgrywką. Żadnych zarzutów nie powinny te osoby dostać, dlatego że to jest jeden wielki cyrk polityczny. Widzimy tutaj, że przez kilka miesięcy miało się odbywać grillowanie. Po kilku miesiącach wiemy, że nie przesłuchano dwóch podstawowych świadków. To jest pani Kidawa-Błońska i pan Budka, więc o czym my w ogóle rozmawiamy? No, to są najważniejsi świadkowie. No to jaką wartość mają w ogóle prace tej komisji? Ludzie, którzy oglądali to, naprawdę to jest trudno oglądać w ogóle to widowisko. Myślę, że podzielają moje zdanie, że podatnik za coś takiego płacić nie powinien. Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych ma zakończyć pracę za miesiąc. Tyle mają potrwać wszystkie procedury. Nie daj sobie wbić krzyża. Takim hasłem policja przekonuje do bezpiecznej jazdy. Komenda Główna przygotowała specjalne spot, w którym krzyże przy drodze wbijają rodziny tych, którzy zginęli jadąc zbyt brawurowo. Nadmierna prędkość jest kluczowym czynnikiem wpływającym na najgroźniejsze wypadki. Jeśli jest dobra pogoda, jest dobra infrastruktura drogowa, to zachęca niestety do duszenia na gaz. My ciągle to powtarzamy. Prędkość zabija. Jak dodaje wiceszef policji, nadinspektor Roman Kuster, szczególnie przy dużych prędkościach łatwo wypaść z drogi. Tam nie ma szans. Tam najczęstsze przypadki, jakie mają miejsce, to jest nieopanowanie samochodu, niedostosowanie właściwej prędkości. Na zakręcie wypada z toru jazdy, trafia w drzewo. Od początku wakacji doszło do prawie 2,5 tysiąca wypadków. Zginęło w nich ponad 200 osób, a 2800 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 10 tysięcy pijanych kierowców. Wielkie Święto Sportu oficjalnie rozpocznie się dziś w Paryżu. Wieczorem ceremonia otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich, pierwszych we francuskiej stolicy od 100 lat. Na to wydarzenie z całego świata przyjechali przywódcy wielu państw, wśród nich polski prezydent. Z Paryża Stefan Folzer. Przed południem Andrzej Duda otworzy pierwszy w historii Dom Polski na Igrzyskach Olimpijskich i weźmie udział w ślubowaniu polskich sportowców. Potem polski prezydent uda się do Pałacu Elizejskiego, gdzie powita go gospodarz tego miejsca, Emmanuel Macron. W ogrodach prezydenckiej rezydencji odbędzie się spotkanie z udziałem przywódców przybyłych na ceremonię otwarcia igrzysk. Obecni będą m.in. niemiecki kanclerz Olaf Scholz, brytyjski premier Keir Starmer, prezydent Włoch Sergio Mattarella i prezydent Izraela Isaac Herzog. Do Paryża przybędzie też pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Jill Biden. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z ponad 100 liderów, którzy zasiądą na honorowej trybunie, by śledzić ceremonię otwarcia igrzysk. Finał uroczystości odbędzie się na placu Trocadéro, czyli tam, gdzie miejsca zajmą światowi przywódcy i inni ważni goście. W sobotę i niedzielę prezydent Andrzej Duda będzie kibicował Polakom, którzy rozpoczną zmagania na paryskich arenach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Porozumienie pokojowe kończące wojnę w Strefie Gazy i uwolnienie izraelskich zakładników to główne tematy rozmów premiera Benjamina Netanyahu w Stanach Zjednoczonych. Dzień po wystąpieniu w Kongresie spotkał się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Joe Biden nie wypowiedział się szerzej na temat relacji z Izraelem i rozmów pokojowych. Ograniczył się jedynie do powitania swego gościa. Netanyahu przypomniał sięgającą dziesięciolecia ich znajomość. Jako dumny żydowski syjonista chciałem podziękować panu, irlandzkiemu syjoniście, za 50 lat publicznej służby i poparcia dla państwa Izrael. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu John Kirby poinformował, że sprawa rozejmu w Gazie jest głównym tematem rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych i Izraela. To porozumienie jest bardzo ważne. Jesteśmy coraz bliżej jego osiągnięcia, bliżej niż kiedykolwiek w przeszłości. Kirby przyznał, że pomiędzy Izraelem a Hamasem są jeszcze rozbieżności, ale wyraził przekonanie, że uda się je zniwelować. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońca powinniśmy dziś doświadczyć więcej niż wczoraj, bo zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie we wschodnich województwach miejscami to zachmurzenie będzie duże i pojawią się przelotne opady deszczu. Na Podlasiu także lokalnie pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 stopni Celsjusza na północy i w Dolinach Karpackich do nawet 28 na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i przewiduje się jego wzrost. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy piątkowe spotkanie w audycji porannej. Państwo wiedzą, co to oznacza. To oznacza telefony w dłonie i udział w rozmowach na trójkowej antenie. 2 dwójki i 7 trójek. To się nie zmienia. Czas spędzamy razem do 9:00, a jesteśmy tu na Myśliwieckiej w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy z duetem, który zadba o pozytywny pierwszy akcent naszego spotkania. Phil Collins i Philip Bailey. Easy Lover to w Trójce teraz. She's the kind of girl. Mamy 11 minut po 6:00, rozkręca się powoli ten piątkowy poranek. To powiem Państwu, co zaplanowaliśmy na to poranne spotkanie w Trójce. No, będziemy mówić o wyborach w Stanach Zjednoczonych. To jest temat, który powraca w ostatnich dniach bardzo często, zresztą nieprzypadkowo, ale dziś w związku z tymi wyborami przeniesiemy się do Indii. Bo w jednej z wiosek w Indiach, oddalonej od Waszyngtonu o blisko 14 tysięcy kilometrów, zorganizowano modły za sukces Kamali Harris. Od małych dzieci po seniorów każdy tutaj modli się za Kamalę Harris, żeby wygrała w wyborach. Szczegóły przed godziną 7:00, ale też przed 7:00 będziemy mówić o wydarzeniach krajowych. Zbliża się 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, więc zaprosimy Państwa na wyjątkowy, organizowany z tej okazji koncert Brodki. Jest to duże przedsięwzięcie, jest to ogromny koncert na 80. rocznicę, bardzo multimedialny, scena będzie miała 2 piętra, będzie bardzo dużo multimediów i materiałów archiwalnych z powstania przerobionych i przekształconych na nowo. Wiadomo, igrzyska, dziś ceremonia otwarcia paryskich zawodów, emocje rosną, kulminacja wieczorem, a od jutra już walka o medale. A my nie tylko połączymy się dziś z Paryżem w ramach studia olimpijskiego, ale też wspomnimy ostatnią z postaci na liście Złotej Dziesiątki. W Meksyku byłem bardzo świeży i chyba po raz pierwszy w pełni dotarł do mnie ten hymn, ta świadomość z osiągniętego celu, z tego, co zrobiłem może dla Polski, dla kibiców, dla tych wszystkich, którzy interesowali się olimpiadą, którzy ją oglądali, którzy czekali na wiadomości. Kto wypowiedział te słowa? Odpowiedź przed 8:00. Stałe piątkowe punkty programu nie zostały z planu wymazane. Spokojnie, będzie rozmowa polityczna, będzie też Michał Nogaś proponował coś do czytania. A ja czytał będę za kilka minut w ramach przeglądu prasy. Sprawdzam, co dzieje się w sieci, a grają Echa. Plakaty w Trójce. Na którym założyliśmy kłódkę, galeria sztuki z przestrzenią negatywną. Ten bar, gdzie wylałem drinka na twą bluzkę, raz nawet w próżni zdarzyło się nam. Przystanek końcowy oklejony plakatami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 20 minut po 6. Przegląd prasy. A ten piątkowy przegląd prasy zaczynamy od walki ze smrodem. Tak jest, śmierdzi. Nowa ustawa odorowa ma załatwić sprawę, czytamy na portalu forsal.pl. Za walkę ze smrodem zabrali się urzędnicy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do pomocy chcą zaprząc najnowocześniejsze technologie, a na ich celowniku znalazły się zarówno niemiłe zapachy szamp czy oczyszczalni śnieków, ale też te docierające z różnych ferm hodowlanych i gospodarstw. Nowa ustawa, no już wkrótce, ma się pojawić, planowana na przyszły rok. A czy da się w ogóle naukowo, obiektywnie potwierdzić, że coś śmierdzi, skoro każdy indywidualnie może inaczej odbierać dany zapach? Okazuje się, że można, a przynajmniej urzędnicy z ministerstwa będą tego próbować. Konstruowane przepisy bazować będą na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i najlepszych dostępnych technikach pomiarowych, które z powodzeniem stosowane są od lat na obszarze Unii Europejskiej, informuje Krzysztof Bolesta, wiceminister środowiska. W trakcie prac ministerstwo ma wziąć pod uwagę obecny stan wiedzy, możliwości administracyjne i laboratoryjne, potrzeby społeczne oraz bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. No, typowo, jak na polityka, wypowiedział się Krzysztof Bolesta. Problem jest jednak coraz poważniejszy. Z danych udostępnionych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że w 2019 roku rozpatrywał GIOŚ 2330 skarg dotyczących nieprzyjemnych zapachów, a już 4 lata później było tych skarg ponad 4000, a najczęściej dotyczyły eksploatacji oczyszczalni ścieków, wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, nieprawidłowego stosowania nawozów oraz nieprzestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej przy nawożeniu gnojowicą. Na razie w resorcie prowadzone są prace eksperckie i otrzymano już opinie mówiące o substancjach chemicznych, które wywoływać mają wrażenie brzydkiego zapachu, a także ekspertyzy o bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych takich obiektów, które mogą produkować niemiłe wonie. Pytanie, co z tymi, które już istnieją? No do końca roku mają spływać kolejne ekspertyzy, a prace nad konkretnymi przepisami, jak mówiłem, zacząć mają się w roku 2025. Nowa odsłona wojny o leżaki, o tym na RPP.pl, będą wysokie mandaty na hiszpańskiej plaży. Turyści wypoczywający w Calpe na hiszpańskim Costa Blanca, którzy rano będą rezerwować sobie miejsca na plaży, po czym znikać na kilka godzin, zapłacą za taki czyn 250 euro kary. Ma to zapobiec masowemu zajmowaniu przestrzeni publicznej i zaogniającej się w szczycie sezonu wojnie o leżaki. Czytamy oświadczenie władzy Calpe także w tym artykule. Od kilku lat Rada Miejska dostaje w sezonie letnim liczne skargi od turystów, którzy przychodzą na plażę w godzinach porannych i zastają zajęte metry plaży, podczas gdy właściciele pozostawionych rzeczy są nieobecni. Ponadto zalegające na piasku ręczniki, leżaki i parasole utrudniają służbom poranne sprzątanie. No i zgodnie z rozporządzeniem, rzeczy rozłożone na plaży przed godziną 9:30, a także takie pozostawione bez nadzoru na dłużej niż 3 godziny w innych porach dnia, będą konfiskowane przez policję i przewożone do miejskiego magazynu. No i groziła będzie ta kara 250 euro. Wojna o leżaki toczy się w europejskich kurortach od wielu lat. Problemem, jak się okazuje, choć to akurat w Grecji, jest również instalowanie na publicznych plażach płatnych leżaków. Zeszłego lata plaże na greckich wyspach stały się polem bitwy pomiędzy mieszkańcami i firmami, które umieszczały przy brzegu drogie leżaki, ograniczając dostęp do wody. No właśnie, leżaki. A to nie wystarczy rezerwacja parawanem? Nie może zabraknąć w przeglądzie prasy tematu olimpijskiego. Ktoś powie, pompowanie balonika. Ale to jest przecież potrzebne w sporcie, te nasze oczekiwania, a mówię o przewidywaniach medalowych. Czytam o tym na Sport TVP.pl. Dziennikarze francuskiego dziennika sportowego L'Equipe przyjrzeli się wszystkim dyscyplinom olimpijskim i wytypowali medalistów. To są w zasadzie najnowsze typowania, tuż przed igrzyskami ogłoszone. Według wyliczeń L'Equipe i analiz dziennikarzy tego dziennika, Polacy będą mogli liczyć w Paryżu na 11 krążków. Na ten wynik złożyć mają się 3 złota, żeńskie złota, bo po olimpijskie tytuły zdaniem L'Equipe sięgnąć mają Iga Świątek, Aleksandra Mirosław we wspinaczce na czas oraz drużyna szpadzistek. Ze srebrnymi medalami na szyi z Paryża wrócić mają sami mężczyźni, czyli drużyna siatkarzy, młociarz Wojciech Nowicki oraz czwórka podwójna wioślarzy. No to są 3 złota i 3 srebra. No to jeszcze dodajemy do tego w przewidywaniach L'Equipe 5 brązowych medali. Do zajęcia najniższego stopnia podium w swoich konkurencjach typowani są biegaczka Natalia Kaczmarek, kolarz torowy Mateusz Rudyk, żeglarz windsurfingowy Paweł Tarnowski, a także kajakarki Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Konkol, i w ich przypadku mają zdobyć medal w dwójce, a także w czwórce. 11 medali to nie byłby jakiś kosmiczny wynik, umówmy się, słabszy na przykład niż w Tokio, bo 3 lata temu w Japonii biało-czerwoni wywalczyli 14 krążków. Ale oczywiście to są tylko wyliczenia ekspertów, a w zasadzie to nawet bardziej dziennikarzy. Nie muszą się w 100% potwierdzić, a historia uczy, że zawsze pojawiają się jakieś nazwiska wyskakujące jak Filip z Konopi i zdobywające medale niespodziewanie. Ale jestem ciekaw, po kim państwo spodziewają się medalu w Paryżu, kto jest państwa murowanym faworytem do obecności na podium, a być może nawet do złota. Czyli czyje występy, mówiąc krótko, warto oglądać, by nie przegapić historycznych chwil. Dwie dwójki i siedem trójek. Można dzwonić, ale można też pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A u nas będzie teraz hip-hopowo. Damy po heblach. Kamil Piwot, Drewkam w trójce. Mamy 26 minut po szóstej. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły. Bo tak mam, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia efekt pracy trzymasz w dłoni. Jak to postawisz, no to stoi, no to stoi. Jak się tym walniesz, no to boli, no to boli. Robisz online, no to sorry. Co sobie postawisz, wydrukowane odsłony? I pokażesz je synowi? Zobacz młody, jakie rzeczy tata w pracy robi. Co ty? I przed kompem siądziesz z dzieckiem i z dumą w głosie powiesz: synu, zobacz, to jest Excel. Potem wytłumaczysz mu zasadę, jak w Excelu jest zielono, wtedy tata ma sałatę. Jak czerwono, to inna historia, wtedy to sałatę musicie jeść na obiad. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. I choć nie mam narzędzi i nie wiem nic o meblach, to świat się tak rozpędził, że pora dać po heblach. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam. I choć nie mam narzędzi, drewkam. I nie wiem nic o meblach, drewkam. To świat się tak rozpędzi, drewkam, drewkam. Że pora dać po heblach, drewkam. Nie zbuduję ci domu, nie jestem z witaminy. Budowę zlecę komuś, kam dom. Ale nie odpuszczę stołu, zrobię go i stanie na środku salonu. Rozkminiłem wszystko, kupię twarde drewno. Dom albo Bóg. Po co? Żeby nikt z dobrą dykcją nie dał rady mu powyłamywać nóg. Chociaż wolałbym pójść po prostu do lasu i wybrać sobie drzewo. Dobra, olać, starczy tych słów. Nie po to robię stół, żeby martwić się o SEO i żadnego scrollowania. To będzie taki stół, przy którym się rozmawia. Dla samotnych zrobię taki feature. Jak w niego uderzysz, odezwał się nożyce. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. I choć nie mam narzędzi i nie wiem nic o meblach, to świat się tak rozpędził, że pora dać po heblach. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam. I choć nie mam narzędzi, drewkam. I nie wiem nic o meblach, drewkam. To świat się tak rozpędzi, drewkam, drewkam. Że pora dać po heblach, drewkam. Mamy mało selfie, ale zrobimy przy stole, pijąc przy nim pierwszą kawę. Każdy by to udostępnił, a ja wolę, by to było tylko nasze. Autopromocja. 18. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi zaczyna się już za chwilę i zapraszamy na jego otwarcie do trójki. Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą zakręcą się wokół kina artystycznego. A my zapowiemy retrospektywy, zgłębimy program filmowy i muzyczny oraz spotkamy się z pierwszymi gośćmi festiwalu. Na żywo, w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. W sobotę od 13. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. A w przyszłym tygodniu zapraszamy na relacje z Dwóch Brzegów w cyklu Fajny Film Ryszarda Jaźwińskiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Lato z Radiem 2024. tym roku. Lato z Radiem i Telewizja Polska ruszają we wspólną trasę koncertową. Odwiedzimy 8 miast Polski, by w czasie pikników rodzinnych, koncertów, pokazów sportowych, konkursów i zabawy wspólnie cieszyć się, wypoczywać, zdobywać zdrowie i wiedzę oraz łączyć. Sobota, 27 lipca, Elbląg. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Spotkajmy się w wakacje. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Partnerem Lata z Radiem jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. 29 minut mamy do 7. To czas, by zajrzeć do prognozy pogody i dla większości Polski mam wiadomości dobre. Będzie ciepło, ale też nieupalnie i będzie słonecznie. Choć do tej większości nie zaliczamy wschodnich województw, bo w nich miejscami zachmurzenie będzie duże i pojawią się przelotne opady deszczu, a na Podlasiu także lokalnie burze. Na termometrach oczekujemy dziś od 20-24 stopni na północy i w Dolinach Karpackich do 28 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. To jest poranna audycja w Trójce z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek w temacie poruszonym w przeglądzie prasy. A propos smrodu, tak słuchając samego rana audycji, właśnie nie wiem, czy jest gorsze, smród spalin, czy smród z gospodarstw. Ja nie mam problemu z wyborem tej gorszej opcji. To znaczy, tą lepszą po prostu chyba są spaliny, a przynajmniej taki zapach benzyny w garażu podziemnym nie jest najgorszy w sumie. Także gospodarstwa wygrywają w tej niechlubnej kategorii, zdecydowanie. Alphaville teraz w Trójce, mamy 27 minut do 7. To będzie Victory of Love, zwycięstwo miłości. Proszę sobie przypomnieć ten świetny kawałek. Stand. I stand in the rain, I walk up that lane which leads to the sunshine. She's dancing in the sunshine. She's closing her eyes and she takes me away, and she's pulling the strings when she's playing with love. She's playing with love. She's playing with love. She's playing with love. Oh, she's playing with love. She's playing with love. Oh, she's playing with love. Ja tu dzwonię z okolic Kwiedzina. Życzę wam przyjemnych, przyjemnych dni. Wszystkiego naj. Dużo zdrowia, dużo zdrowia. Bardzo dziękujemy. Ja się przykładam i podpisuję pod tymi życzeniami także do słuchaczy trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Można dzwonić w każdej sprawie. Co przypomina nam piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, rozmułanych pościelach, lepił się do rąk, do wilgotnych ciał. Nie wiem jak ty, ale ja tęsknię do dni, w których mieliśmy czas, do dni, które były dla nas święte. Jest wszędzie jak nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, w rozmemłanych pościelach, lepił się do rąk, opadał wszędzie. Nie wiem jak ty, ale ja mam marzenie, że uda nam się wytrwać w tym chaosie i szaleństwie. Jest wszędzie nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. To ja niewinnie przeczytałem artykuł o planach dopiero ustawy dotyczącej ograniczenia smrodu w przestrzeni publicznej, czy pewnie bardziej kar za emitowanie nieprzyjemnych zapachów, a państwo ten temat komentują bardzo chętnie. Ja a propos tej ustawy zapachowej, chciałem powiedzieć, że mam nosa i ta ustawa mi śmierdzi, bo coś mi się wydaje, że w niej nie chodzi o to, żeby pachniało. My od razu podejrzliwi jesteśmy. To chyba nasza cecha narodowa. Ja proponuję, byśmy jednak skupili się na rzeczach pozytywnych, okej? Okay? To może te igrzyska olimpijskie i może przewidywania medalowe. No, kto oprócz Igi Świątek jest takim murowanym faworytem do złota? Za kogo trzymamy kciuki? Komu wysyłamy to wsparcie? Do Paryża, 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. A już 1 sierpnia o godzinie 17 wybije godzina W i minutą ciszy, minutą zatrzymania się uczcimy pamięć 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy ze względu na powstańców, którzy przyjeżdżają do Warszawy ze swoimi rodzinami z całego świata tak naprawdę, te obchody rozpoczynają się już dziś i potrwają do połowy października. Niemalże wszystko zacznie się od koncertu Brodki z premierowym materiałem zatytułowanym Wawa. Artystka przygotowała Wawę na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak to nazwijmy, zleceniem, choć na pewno nie zrobiła tego na siłę. O czym zresztą mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Samo powstanie jest wydarzeniem trudnym. Z jednej strony mamy tych pięknych młodych ludzi, którzy w zdecydowany sposób mieli odwagę sprzeciwić się totalitarnej potędze, no ale z drugiej strony kończy to klęską, zniszczeniem miasta, grobami tych bohaterów. I dlatego zapraszam artystów do współpracy, żeby powstanie opowiadać językiem sztuki. W tym roku płyta muzyczna to inne wydarzenie artystyczne z innej perspektywy. Brodka jest z jednej strony artystką na tej płycie, a z drugiej strony dyrektorką artystyczną, czyli ona również zaprosiła innych artystów i wiele z tych utworów dotyczy Powstania Warszawskiego. Okazuje się, że to podsumowanie 20 lat w Warszawie, również językiem sztuki, to niemożność wyzwolenia się z tego ciężaru Powstania Warszawskiego, że ono zawsze w Warszawie jest. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Szukałam po prostu takiego utworu, który będzie bardzo taki świetlisty, bardzo pogodny, otwierający ten krążek z taką dużą dozą nadziei. Dla mnie taki był właśnie początek mój i przyjazd do Warszawy. Pełen nadziei, pełen nowych możliwości i był właśnie takim otwarciem, bo ta płyta jest trochę taką moją historią. Ta rocznica wybuchu powstania i powstania również muzeum zbiegła się z moją 20. rocznicą mieszkania w tym mieście, więc to był taki dobry moment na wiele podsumowań. I tak chciałam właśnie rozpocząć ten krążek od takiego mocno starowarszawskiego klimatu, który chciałam oddać mimo tej nowej interpretacji tego ducha tam zawrzeć. Tak o albumie Wawa mówiła Brodka na naszej trójkowej antenie i wspomniała również, że na albumie pojawia się kilku gości, między innymi zespół Błoto, E-Ups, Hades czy Waluś Kraksa Kryzys. Innym wydarzeniem, na które chcieliśmy zwrócić uwagę, to otwarcie wystawy ze zdjęć, które wydaliśmy w formie albumu. Tytuł wystawy to Kolor Powstania. To są zdjęcia, które Krystian Dentel ułożył w opowieść o powstaniu, reportaż. A później przez rok te zdjęcia kolorowaliśmy, pracując nad nimi z ekspertami od strojów, od broni, od architektury. Żadne z tych zdjęć nie zostało pokolorowane przez sztuczną inteligencję. Tutaj akurat malarstwo łączy się z fotografią i przekazem tych wspomnień związanych właśnie z powstaniem warszawskim, ale bardzo interesuje mnie to, czy była jakaś taka myśl przewodnia, no bo dlaczego Brodka? Dlaczego akurat taka opera? Dlaczego akurat taka wystawa fotografii? Fotografie kolorowe są dla młodych ludzi, którzy unieważniają czarno-białe zdjęcia. To jest wynik badań, jak młodzi ludzie percepują historię w internecie. Więc chcemy, żeby w tych kolorowych zdjęciach młodzi ludzie się rozpoznali, żeby zobaczyli, jak blisko było to powstanie warszawskie współczesności. A Brodka to są piosenki o odwadze, życia na własnych warunkach. Stąd ta mityczna syrenka. Wszędzie w Warszawie wiszą plakaty z hasłami na W. Wujak i każdy może sobie znaleźć, z czym to W się kojarzy, a dla mnie najważniejszym słowem w tym roku jest ta odwaga walki o wolność osobistą i życia na własnych warunkach. To jest też odpowiedź do młodych ludzi. Chcemy, żeby oni tą odwagę u powstańców docenili. Chcemy im powiedzieć, że powstańcy potrafili radzić sobie z bardzo trudnymi sytuacjami i znajdowali pociechę w relacjach, które były prawdziwe, które były na całe życie. Początek obchodów już dziś o godzinie 21:00. A czego możemy się spodziewać na koncercie? Jest to duże przedsięwzięcie. Jest to ogromny koncert na 80. rocznicę. Bardzo multimedialny. Scena będzie miała 2 piętra. Będzie bardzo dużo multimediów i materiałów archiwalnych z powstania przerobionych i przekształconych na nowo. Pojawią się wszyscy goście, no niestety oprócz Marcina Maseckiego i sama Gendela, ale Hey Now warszawski tak czy siak zabrzmi z małej wieżyczki na tej scenie. Także duże wydarzenie, dużo prób mamy związanych z tym koncertem, żeby wszystko było dopracowane na tip-top. Więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że ten koncert będzie spektakularny i muzycznie, i wizualnie. Warszawo, weź moją pieśń. Koncert Brodki rozpocznie się już dziś o godzinie 21:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy dla Państwa ostatnie wejściówki na to wydarzenie, dlatego zachęcamy do kontaktu mailowego. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Kto chce się wybrać na koncert Brodki dziś wieczorem, niech pisze. Kto na przykład nie może pójść na koncert, spokojnie, Trójka dla Państwa będzie transmitowała całe wydarzenie. A o tym, co na Państwa czeka, opowiedziała Gosia Jakubowska. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Falling in love. Maybe. 9. miejsce listy przebojów, pierwsza trójka, Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, a głosujemy dziś do południa, przypominam. A o politycznych modłach powiemy teraz. Mogą się przydać, bo choć entuzjazm jest i jest wsparcie finansowe, to łatwo nie będzie. Mowa o Kamali Harris, rywalizującej z Donaldem Trumpem o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kuba Witkowski. Jest duma i jest zapał do pracy. Czuję się zaszczycona i obiecuję, że najbliższe tygodnie to będzie czas jedności w naszej partii. Tak, byśmy byli gotowi na listopadowe zwycięstwo. Przyjaciele, mamy 105 dni do dnia wyborów i sporo pracy, ale nie boimy się. Lubimy ciężką pracę, prawda? I wygramy te wybory. Ale gdyby Kamali Harris miało to nie wystarczyć, może też liczyć na mieszkańców małej miejscowości w Indiach, Tula Sendra Puram. Od małych dzieci po seniorów każdy tutaj modli się za Kamalę Harris, żeby wygrała w wyborach. Mówi jedna z uczestniczek modlitw, wypowiedź dla AFP. Po zwycięstwie chcemy, żeby do nas przyjechała i przyszła do tej świątyni. Liczymy, że nawet dołączy do modlitw. Jesteśmy niezmiernie dumni, że pochodzi właśnie z wioski, z której i my jesteśmy. Bo kandydatka demokratów na prezydenta USA to córka hinduski i Jamajczyka. Jej dziadkowie pochodzą z tej właśnie wioski, gdzie trwa modlitewny szturm. Życzymy jej wszystkiego najlepszego w życiu, w ogóle i na czas, gdy zostanie prezydentem. Mówi Krishnamurti, mieszkaniec Tula Sendra Puram. Wypowiedź dla Associated Press. Ale najbardziej prosimy, by Stany Zjednoczone były krajem przyjaznym naszemu narodowi. Indie są przecież otoczone przez wiele innych państw, takich jak Chiny czy Pakistan, i dlatego Kamala Harris powinna Indiom udzielić pełnego wsparcia. Dla Hindusów Kamala Harris to symbol. Zresztą nie tylko dla nich. Przeszła do historii jako pierwsza czarnoskóra kobieta na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest też pierwszą córką imigrantów, która objęła tak wysoką funkcję. Odczuwam dumę z tego powodu. Historia Indii pokazuje, że nieraz byliśmy pod obcym wpływem, rządzeni i kontrolowani z zewnątrz. Mówi Gulshan Singh. Wypowiedź dla Associated Press. Teraz widzimy olbrzymi rozwój naszego kraju, silną gospodarkę, w której Hindusi odgrywają kluczową rolę. A kandydatura Kamali Harris to kolejny powód do takiej dumy. Czy jako prezydent USA, tym, że ma hinduskie pochodzenie, a do tego jest kobietą, zyska coś jeszcze? W Stanach na pewno. Dotychczas Amerykanie pokazali, że rzeczywiście mają problem z wyborem kobiety. Stwierdza amerykanistka Katarzyna Wężyk. W 2008 roku wolali wybrać senatora bez większego doświadczenia niż najbardziej doświadczonego kandydatkę Hillary Clinton. Potem w 2016 roku woleli wybrać gwiazdę reality show, czyli Donalda Trumpa od tejże Hillary Clinton. O wiele słabiej, mimo nadziei, jakie pokładają w Harris sami Hindusi, będzie się to przekładało na losy obywateli Indii. Kiedy Hindusi patrzą na Kamalę Harris, tak naprawdę widzą nie amerykańską urzędniczkę, a osobę pochodzenia hinduskiego, która jakoś lub coś może zmienić w naszych stosunkach wewnętrznych. Przyznaję, w rozmowie z Associated Press profesor Hapimon Jacob z Uniwersytetu Jawaharlal Nehru. Ja jednak jestem sceptyczny. Nie sądzę, by fakty zajmowania stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych przez osobę pochodzenia hinduskiego miało znaczący wpływ na to, co się u nas dzieje. Nie zmienia to faktu, że Kamala Harris być może już jako prezydent USA pojedzie do tej małej wioski na południu Indii i weźmie udział, tym razem w dziękczynnych modlitwach. Czy tak będzie? Przekonamy się w listopadzie. 5 minut mamy do godziny 7:00, o pełnej w trójce serwis, sport i pogoda, a po 7:00 dużo będziemy mówić o Igrzyskach Olimpijskich. W końcu już dziś ceremonia otwarcia paryskich zawodów. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne poszło. No gdzie mam podać się? No gdzie? Niech już nie zdradzi. Wszystko dobrze jak mantrę, powtarzałam do skutku. Później przyszła tornado, przez 10 tyle smutków. No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Reason. każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Autopromocja. 100 lat temu Polacy oficjalnie zadebiutowali na igrzyskach i tak się składa, że właśnie w Paryżu. Trójka będzie nadawała z olimpijskich aren. Będziemy tam, gdzie Polacy stoczą walkę o medale, o honor bycia olimpijczykami. Wielkie emocje, wspaniała walka na najważniejszej imprezie sportowej świata. Zapraszam na codzienne studio olimpijskie w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 7.15 i 17.05. W soboty o 8.15 i 17.05. W niedzielę o 9.05 i po 17.00 w trzeciej stronie medalu. Przeżyjmy te igrzyska wspólnie. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. W te wakacje jedziesz w góry? Czy na Mazury? Podróżuj dalej za mniej z aplikacją Orlen Witaj. W wakacyjne weekendy od piątku do niedzieli aż 35 groszy taniej za litr dowolnego paliwa Efekta. Tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Jak lato, to Allegro Your Season. Zadbaj o siebie i swój dom. Już teraz sprawdź ofertę na małe AGD z gwarancją najniższej ceny. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, długa gwarancja, sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu, leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 32 tysięcy netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska.